็นการดีเมื่อเขามาคัดค้านมาโต้แย้งว่าเรื่องจิตหวังไม่มีซ้อนในพุทธศาสนาไม่ควรนำมากล่าวมาซ้อนกันมันจะทำให้ขัดขวางความเจริญก็ทำให้คนสนใจขึ้นอันยังกาวตะเทเวกสะกัลยาณังตะเทเวกสะปาปกังตัสมาวาปินะปาปกังนวาปิกัลยาณังสิ่งเดียวกันนี้แหละเหตุการณ์เดียวกันนี้แหละมีทั้งคุณมีทั้งส่วนดีมีทั้งส่วนเสียไม่ใช่ว่าจะดีอย่างเดียวเสียอย่างเดียว มันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่คนในยุคที่โลกภายนอกกว้างไกลโลกภายในครับแคบเตกิเลเสหาปวัตตันตาอวิสันติพหุชนังกิเลทั้งหลายมีกำลังกล้าครอบงำมหาชนทั้งหลายเตนะวิทาวิตาเขาก็วิ่งพล่านไปมาด้วยอำนาจของกิเลสเขาไม่มีกระจิตกระใจฟังเรื่องนี้ไม่ถูกแน่นอนเขาโลกานุวัตเราจะมาพูดถึงเรื่องโลกุตรานุวัตมันก็ย่อมเป็นอย่างนี้ทีนี้พวกเรามันอวดดีในยุคท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลขออภัยนะที่ผมใช้คำนี้อวดดีอย่างไรอวดดีอย่างไรชาวบ้านเขาสนุกสนานเพลิดเพลินเขาโลดแล่นทะเยอทะยานวิ่งไปตามกระแสโลกานุวัตตามกระแสของโลกพวกเรามันอวดดีมันก็เลยทวนกระแสพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไว้นะดูก่อนภิกษุทั้งหลายในบุคคล4จำพวกนี้มีอยู่ในโลกท่านว่าอย่างนี้นะ4จำพวกเป็นฉะไหนท่านก็เล่าไปพวกหนึ่งอนุโสตคามีวิ่งไปตามกระแสของโลกของกิเลสคือพวกโลกานุวัตและมีอีกพวกหนึ่งพวกทวนกระแสของโลกปฏิโสตคามีทวนกระแสไม่ตามใจอำนาจกิเลสตัณหาไม่วิ่งไปตามกระแสขานิยมของโลกทวนกระแสฝึกฝนอบรมตนเป็นโลกุตรานุวัตทวนกระแสไปสู่กระแสแห่งความเนื้อลูกนี่พวกหนึ่งภาษาบาลี ภาษาพระท่านเรียกว่าโลกุตท่านเรียกว่าปฏิโสตคามีไอ้โลกุตรานุวัตที่ผมผูกสับมาคู่เราเองนะขออภัยทีนี้อีกพวกหนึ่งพวกพหิตโตพวกตั้งมั่นคือทวนกระแสของโลกจนชินจนรู้สึกว่าไม่ต้องลอยตามกระแสโลกแล้วก็ไม่ต้องทวนคือมันกลายเป็นความเป็นอยู่อย่างสบายๆโลกครอบงำไม่ได้จิตไร้เขตแดนเข้ามาพอสมควรแล้วจึงเรียกว่าพหิตโตผู้ตั้งมั่นทิตโตทิตโตผู้ตั้งมั่นต่อมาก็มีอีกพวกหนึ่งพวกตินโนปาระคโตพวกไปถึงฝั่งก้าวถึงฝั่งขึ้นฝั่งแล้วจากฝั่งทางวัฏสงสารฝั่งนี้ข้ามโอคะกันดานกาโมคะทิโทคะภาโวคะอวิโชคะโอคะห่วงน้ำใหญ่กิเลสตัณหาที่สัตว์ทั้งหลายว่ายแหวกจมตายอยู่ตรงนี้ข้ามฝั่งไปได้แล้วประเภทนั้นคือประเภทพระอรหันต์ประเภทปหิประเภททิตัตโตตั้งมั่นประเภทแห่งพระอนาคามีตั้งมั่นแล้วแล้วก็อนุโลมลงมาถึงประเภทโซดาบันขึ้นไปนี่ประเภทนี้ทวนกระแสพอตั้งมั่นอวินิปาตะธรรมโมไม่ตกต่ำแล้วนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนจะบรรลุธรรมตรัสรู้ในเบื้องหน้านะเตภวังอัตถมมาที่ยันติช้าอย่างไรก็ไม่ถึงพบที่8ไม่เกิดไม่เกิน7ครั้งมีเวลาก็อธิบายกันในเรื่องเกิดไม่เกิน7ครั้งอะไรพวกนี้ที่นี่ไอ้พวกที่ไม่ใช่ทิฏฐโตก็คือพวกปฏิโสตคามีพวกทวนกระแสคือพวกเราทั้งหลายนี่แหละเขาหลับเขานอนเขาเมากามเมาวัตถุเขาเหนื่อยล้าเพราะถูกกิเลสตัณหามันแผดเผามันกระชากลากจูงม้อยหลับเหนื่อยล้าเราตื่นขึ้นมาตั้งแต่1 2ตื่นขึ้นมาทวนกระแสเสียงนกชูงมันตกใจอะไรไร้มัน ใครอยู่ใกล้ดูหน่อยนะมีอะไรไล่นกยูงตามพื้นดินสว่างนกยูงก็ลงมาเฮ้นี่พวกเราเนี่ยมันอวดดีตื่นมาทวนกระแสตื่นมาก็เข้าสโลกะโลกุตรานุวัตอยากนอนก็ไม่นอนขี้เกียจก็ไม่สนองตอบกิเลสตัณหาไม่อนุโสตคามีไม่โลกานุวัตไม่ลอยไปตามกระแสของโลกของกิเลสตัณหาทวนกระแสมันตื่นมาก็มานั่งสมาธิมาเดินจงกรมร่วมกันอย่างนี้แหละเรียกว่าพวกเรามันอวดดีเราก็ได้ฝึกกันมาแล้วต่อสู้กับกิเลสตัณหาประกาศสงครามประกาศศักดาลูกศิษย์พระพุทธเจ้ากามังตะโจจะนะรูจะอธิจะอาวะสิสตุที่เราพูดกันเนื้อหนังเอ็นกระดูกเท่านั้นจักเหลืออยู่เลือดและเนื้อในสรีระนี้เหือดแห้งไปประโยชน์ใดที่บุคคลบรรลุถึงได้โดยกำลังด้วยความเพียรความบากบั่นถ้าไม่ถึงประโยชน์นั้นเราจะหยุดความเพียรไม่มีถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าประกาศสงครามท้าทายต่อกิเลสตัณหามันทรมานเรามาหลายแสนชาติหลายโกรธกับนับไม่ถ้วนมันตบหน้าขี่คอให้ทำชั่วทำบาปทำกรรมไปตกนรกหมกไหมบางดีบางวันคืนดีชาติดีเกิดมาดีทำบุญสุนทรทานสร้างกุศลพ้นบุญไปเกิดสวรรค์ตัณหาบางชนิดมันพาดีตัณหาบางชนิดมันพาชั่วแต่พุทธเจ้าจึงบอกว่าเราเกิดมาด้วยตัณหาเราอาศัยตัณหาตัณหาสัมภวาตัณหานิสัยยาเกิดมาพร้อมกับตัณหาเกิดมาด้วยตัณหาอาศัยตัณหาตัณหาพาไปทำบาปตัณหาพาไปทำบุญแต่เราก็จะต้องละตัณหาเกิดมามันพาเราไปทำบาปทำกรรมทำดีทำชั่วมันทรมานเรากิเลสทรมานเราตอนที่เราไปตามอำนาจกิเลสทรมานเรานั้นก็คืออนุโสตคามีทวนตามกระแสโลกานุวัตทีนี้ถ้าทรมานกิเลสมันก็โลกุตรานุวัตปฏิโสตคามีทวนกระแสขึ้นไปสู่กระแสแห่งความอยู่เนื้อโลกหรือเนื้ออิทธิพลแห่งโลกกระทำคือลาภยศสรรเสริญสุขทุกนินทาเสื่อมลาภเสื่อมยศเพราะนั้นเราตื่นมาเพื่อมาทรมานกิเลสคอยเข้าใจนะว่าตื่นมาตั้งแต่ดึกๆเดินๆตีหนึ่งตีสองทุกวันนี้ไม่ใช่มาทรมานตนเองผมอยู่มานี่10ปีผมยังไม่เคยเห็นใครตายแค่ตื่นตั้งตีสองมาทำความเพียรกันนี้ก็ยังเห็นอ้วนท้วนสมบูรณ์กันดีอยู่นี่เราตื่นมาทรมานกิเลสนะไม่ใช่มาสมเพชเวทนาสงสารกิเลสโอ้ยทรมานเหลือเกินอะไรบางทีนะเราทรมานผมว่ามันบังสิมันทรมานเรามามากแล้วทรมานกิเลสก็โลกุตรานุวัตถ้าให้กิเลสทรมานก็โลกานุวัตที่นี่พระพุทธเจ้าของเราท่านพูดถึงเรื่องนี้เรื่องโลกุตลาเรื่องสุญญตาเรื่องความว่างท่านได้ตรัสไว้ว่าในอนาคตการศาสนาจะตั้งมั่นจะเสื่อมไปก็มีเหตุมีปัจจัยในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายในอนาคตนู้นจักมีเดี๋ยวนี้ไม่มีแต่อนาคตนู้นจักมีภิกษุทั้งหลายเข้ามาบวชในธรรมวินัยนี้เป็นรัตตัญญูร่วงการผ่านไว้ได้เป็นอุปชาอาจารย์เป็นผู้ให้นิสัยเป็นผู้ให้อุปสมบทแต่ตนเองไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาเมื่อต่อมาก็เป็นอุปชาให้กุลบุตรลูกหลานเข้ามาบวชไม่สามารถแนะนำเขาในเรื่องอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเพราะตนเองก็ไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาแม้เขาเหล่านั้นก็ไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญานี่เป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นไปเพื่อความอันตรธานเป็นไปเพื่อความไม่ตั้งมั่นของศาสนาเป็นอุปชาเป็นอาจารย์ผู้ให้ในสายคือให้หมู่เพื่อนผู้บวชใหม่มาอยู่อาศัยอย่างผมนี่แหละพวกท่านทั้งหลายมาอยู่50 60รูปนะญาติโยมมาปฏิบัติธรรมในหน้านี้รวมกันเข้าก็70 80ทีนี้ถ้าผมเองก็ไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมจิตไม่ได้อบรมปัญญาอุปชาของท่านทั้งหลาย ซึ่งท่านบวชมาแต่นี่เรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันหลายอุปัชฌาย์บางก็มาจากครูบาอาจารย์ฝ่ายธรรมยุทธ์บางก็มาจากครูบาอาจารย์ฝ่ายมหานิกายเรามาอยู่ด้วยกันก็มาล้อมละลายสลายความเป็นฝักเป็นฝ่ายมารวมกันเป็นยูนิตี้เป็นเอกภาพเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าอยู่ในอ้อมกอดแห่งธรรมวินัยไม่มีธรรมยุทธไปห้านี้ไม่มีมหานิกายกลายมาเป็นสมะโพคาบริโภคร่วมกันก็เลยกลายมาเป็นหมู่เดียวขณะเดียวตอนแรกเราก็เป็นธรรมยุทธบางเป็นมหานิกายบางที่เรามาอยู่รวมกันนี้ต่างก็บวชมาคนละอุปัชฌาย์อาจารย์50 60นี่มีทั้งด้วยกันทั้งหมดอุปัชฌาย์ของท่านก็เหมือนเป็ดที่ไข่ออกมาแต่ไม่ฟักผมก็เหมือนไก่ก็ฟักไม่รู้นะทำไมรู้ว่าเป็ดธรรมดาเป็ดกา คือเป็ดธรรมยุทธเป็ดมหานิกายออกมาผมก็ฟักลูกเดียวผมเป็นไก่เปรียบนะเปรียบญาติโยมทั้งหลายก็ไม่ได้ถามว่าเป็นธรรมยุทธเป็นมหานิกายหลังไล่มาทำบุญทำทานสนับสนุนผู้พาดุงธรรมจะลงโลกด้วยคุณธรรมเกื้อกูลผู้กระทำคุณงามความดีเขาไม่ได้ถามเขาทำนองคนโบราณภาคอีสานของเราที่พูดว่าเป็ดเป็นผู้ไข่ไก่เป็นผู้ฝักขี่กระดักกระเดือนเป็นผู้เลี้ยงบุญสิใดแก่ไผเดนอขออภัยผู้คำนี้ทางภาคกลางทวงติงมาบอกโอ้ยท่านอาจารย์เว้าแต่ภาษาอีสานภาษาลาวก็อีกแหละพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าปักปั๊มภาษาชนบทภาษาท้องถิ่นเราเข้าใจว่าเป็นคำหยาบแต่ท้องถิ่นกลายเป็นถ้อยคำที่เรียกว่ามันตามันตาจะวาจังเป็นถ้อยคำที่ดูดื่มควรฝังเข้าไปในจิตในใจท่านจึงให้พระนี่รู้จักใช้ภาษาท้องถิ่นให้มันดีผมไปปากใต้ผมก็จะพยายามพูดนครศรีธรรมราชทางปากใต้ผมก็พยายามพูดแหล่งใต้แต่ผมมาโคราชวันนั้นผมแสดงที่โคราชเขาก็พูดเป็นโคราชนั้นๆเอ็งยิ่งจะได้มาโคราชบ้านเอ็งแม่คิดถึงมาแล้วก็สบายใจอบอุ่นใจนุ่นกับผีนี่กับน้องสบายใจคนโคราชมาฟังเทศเต้แสดงธรรมจบมีโยมคนหนึ่งมานั่งร้องไห้อยู่ต่อหน้าถามว่าร้องไห้ทำไมล่ะโยมว่าร้องไห้อยากให้หมู่พวกมาฟังน้ำกันแกว่าอย่างนี้คือมันเข้าถึงกันใช้ภาษาถ้าไปคำเมืองเนื้อแล้วก็อู้คำเมืองมันก็จะเป็นอะไรไปแต่นี่ที่พูดภาษานี้คงจะต้องแปลขออภัยขอแปลให้พี่น้องที่มาจากทางภาคกลางได้เข้าใจว่าเป็ดเป็นผู้ไข่ไก่เป็นผู้ฝักขี่กระดักกระเดือนเป็นผู้เลี้ยงบุญสิใดแก่ไผ่หมายความว่าเป็ดเป็นผู้ไข่ไก่ทำหน้าที่ฝักไส้เดือนทำหน้าที่เลี้ยงอาหารเป็ดน้อยให้เป็ดมีชีวิตเจริญงอกงามมาได้บุญจะได้แก่ใครใครจะเป็นผู้ได้บุญได้หมดด้วยกันอุปัชฌาย์ของท่านทั้งหลายให้บวชแล้วก็ส่งมาฝากกับผมก็เหมือนไก่ที่ต้องฟักให้ท่านออกมาเป็นครั้งที่สองเป็นเนื้อเป็นตัวเพราะฉะนั้นนี่แหละที่พระพุทธเจ้าเราเป็นห่วงอุปัชฌาย์ไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาก็ไม่รู้จักแนะนำอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาแก่กุลบุตรที่บวชสุดท้ายภายหลังทีนี้ก็ยังมีความหวังต่อไปถึงอาจารย์ผู้ให้นิสัยคือผู้ที่จะอบรมต่อไปเกิดอาจารย์นั้นไม่ได้อบรมกายไม่ได้ฝึกฝนทางกายดังที่เรากล่าวมาแล้วไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมจิตไม่ได้อบรมปัญญาก็ไม่รู้จักแนะนำต่อไปไม่รู้จักแนะนำกุณบุตรผู้บวชใหม่ทางอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเมื่อไม่รู้จักแนะนำจะคุยกันสนทนากันในหลักธรรมอภิธรรมกถาเวทันลกถาคือหลักธรรมอันลึกซึ้งหลักธรรมอันยิ่งอันละเอียดอ่อนแล้วก็จะไพล่ไปสู่ธรรมดำไปสู่อกุศลไปสู่มิจฉาทิฏฐิ พูดไปก็ไม่รู้เรื่องไปด้วยจับโน่นจับนี่ว่าไปเพราะเรื่องนี้มันเรื่องละเอียดนั่นก็จะเป็นไปเพื่อความเลอะเลือนฟั่นเฟือนเลือนลางจางคายแห่งพระธรรมแห่งวินัยแห่งพระศาสนาต่อมาเมื่อภิกษุทั้งหลายในอนาคตโน้นไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมจิตไม่ได้อบรมปัญญาเตอภาวิตกายาสมณาอภาวิตศีลาอภาวิตจิตตาอภาวิตปัญญาอันเยสังนิสตยังทัสสันติไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาไม่ได้พัฒนาทางกายยังเบียดเบียนตนเองทางกายไม่ได้พัฒนาทางศีลยังเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นสภาพแวดล้อมสังคมไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาด้วยกันไปแล้วทีนี้ถ้าเกิดมีผู้ใดมากล่าวหลักธรรมนะท่านบอกว่าเยเตสุตตันตาตถาคตภาสิตาคัมภีราคัมภีรัฏฐาโลกุตตราสุญญตาปฏิสังยุตตาเตสุพัญญมาเนสุนะสุสุสันตินะโสตังอตหิตสันตินะอัญญาจิตตังอุปถาเปสันติขออภัยผู้ภาษาบาลีชักจะลุงลังแปลว่าพระสูตรอันใดอันเป็นคำสั่งสอนของเราตถาคตเป็นเรื่องลึกซึ้งมีเนื้อหาสาระละเอียดอ่อนลึกซึ้งเป็นเรื่องอยู่เนื้อโลกที่เรียกว่าโลกุตรานุวัตอยู่เนื้ออารมณ์ทางโลกธรรมทั้งหลายจะครอบงำเข้าไปได้เป็นเรื่องประกอบไปด้วยความว่างสุญญตาแปลว่าความว่างปฏิสังยุตตาประกอบยิ่งไปด้วยความว่างไม่ยึดมั่นถือมั่นจักไม่สนใจใฝ่ฟังเลยจักไม่น้อมจิตเพื่อจะฟังไม่งี้โสดลงฟังไม่เข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องตั้งใจฟังสนใจฟังแต่จะไปสนใจดังกล่าวแล้วเยปนเตสุตตันตากวิกตากวยยาวิตักคาราจิตตพยัญชนะพหิรกาสาวกภาสิตาขออภัยอย่าพูดภาษาบาลีเลยก็ได้นะมันจะยุ่งยากความหมายนี้ก็หมายความว่าแต่สูตรพระสูตรใดอันเป็นคำสอนของสาวกรุ่นใหม่เป็นบทประพันธ์เป็นบทกวีของนักประพันธ์นักกวีแต่งขึ้นไพเราะสละสลวยด้วยอักษรด้วยพยัญชนะถูกอกถูกใจคนทั้งหลายจะสนใจจะใฝ่ฟังตั้งใจฟังอย่างยิ่งศึกษาอย่างยิ่งสนใจอย่างยิ่งสนใจจนขนาดว่าขโมยบทกวีกันนั่นแหละที่มีเรื่องอื้อฉาวเนี่ยแล้วเป็นเรื่องนอกแนวเขาจะสนใจฟังถ้าว่าเตจะธรรมเมอุคเหตพังปริยาปุณิตพังมัญญสิสันติมันจะเป็นไปเพื่อความเสื่อมเพื่อความไม่ตั้งมั่นอันตรธานอิติโคภิกเวธรรมสันโธสาวินิยะสันโธโสวินิยะสันโธสาธรรมสันโธโสถ้าไม่พูดก็ขอจะพูดเรื่องภาษาบาลีเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าเมื่อทำเลอะเลือนวินัยก็เลอะเลือนความเลอะเลือนแห่งธรรมก็เป็นไปเพื่อความเลอะเลือนแห่งวินัยความเลอะเลือนแห่งวินัยก็เป็นไปเพื่อความเลอะเลือนแห่งธรรมอย่าลืมนะว่าถ้าหาไม่สามารถเข้าใจถึงธรรมที่ละเอียดก็รักษาพระวินัยไว้ให้ดีๆถ้ารักษาวินัยไว้ให้ดีๆวินัยไม่เลอะเลือนธรรมก็ไม่เลอะเลือนเพราะในวินัยนั้นมีธรรมอย่างครูบาอาจารย์ทางวัดน้องป่าพงสาขาต่างๆที่ท่านรักษาวินัยได้ดีมากเลยขอเล็กขอน้อยพระพุทธเจ้าวันนี้มันไม่เลอะเลือนถ้าวินัยไม่เลอะเลือนธรรมก็ยังอยู่ในวินัยวินัยยัมหิมหัสเหสุเปสลานังจะสุขาวะเหนิกะหานันจะปาปิเชพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าพระวินัยมีประโยชน์มากข่มกำราผู้หน้าด้านหลังจากนั้นก็เป็นการทำให้ภิกษุผู้มีศีลอันดีงามนี่อยู่อย่างผาสุกศาสนังทัลเนเจวะสัพพัญโยชินโคจเรเป็นเครื่องดำลงไว้ซึ่งศาสนาพระวินัยนี่โคจรค้างอยู่ในจิตใจของพระศาสดาแม้จะปรินิพพานท่านก็ยังเป็นห่วงเพราะว่าเรื่องพระวินัยเรื่องพระธรรมมันละเอียดอ่อนมากมายถ้ายังไม่เข้าใจก็เอาจากหยาบๆภายนอกเข้ามาคือพระวินัยเนี่ย ท่านจึงบอกว่าสัพพัญญูชินโคจเรเป็นสิ่งที่โคจรวนเวียนอยู่ในความรู้สึกของพระศาสดาศาสนังธรณีเจวะจะเป็นเรื่องทรงไว้ซึ่งศาสนาขันธิเกวินัยเจวะมาติเกจะปริวาเรจะมาติเกถ้าผู้ใดเข้าใจหมวดแห่งพระธรรมปริวานก็ดีมาติกาก็ดีหมวดแห่งวินัยปริวานระวักก็ดีมาติกาหัวข้อแห่งวินัยก็ดีเห็นว่าอย่างนี้นะอันนั้นจะเป็นไปเพื่อความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมที่ละเอียดอ่อนขันธิเกวินัยเจวะปริวาเรจะมาติเกยทาชกาลีกุสโลปฏิปัชติโยนิโซเป็นการประพฤติปฏิบัติที่แยบคายอย่างชาญฉลาดเป็นไปเพื่อการปฏิบัติที่แยบคายในจิตในใจหลังจากนั้นท่านบอกว่าปมุตธรรมหิจะสุดตันเตอภิธรรมเมจตาวเตพระสูตรพระวินพระอภิธรรมจะเลอะเลือนจะหมดไปเสื่อมไปขอตามวินัยเยอวิสัทธรรมหิปุณติถันติศาสนังถ้าพระวินัยยังคงมีอยู่ศาสนาก็ยังอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นมันจึงคาบเกี่ยวกันระหว่างธรรมกับวินัยจึงมีคำว่าธรรมสันโทสาวินัยสันโทโสวินัยสันโทสาธรรมสันโทโสเมื่อธรรมเลอะเลือนวินัยก็เลอะเลือนความเลอะเลือนแห่งวินัยก็เป็นไปเพื่อความเลอะเลือนแห่งธรรมเพราะนั้นหาเรื่องสุญญตาเรื่องความว่างเนี่ยมันเป็นเรื่องทางธรรมที่ละเอียดถ้าตัวนี้เลอะเลือนวินัยจะไปสู่ความเลอะเลือนแต่นี่ถ้าหากทางวินัยเลอะเลือนสิ่งนี้ก็เข้าไม่ถึงเรารักษาอันใดอันหนึ่งให้มั่นคงไว้มันก็เชื่อมโยงไปหากันโดยเฉพาะเรื่องสุญญตาเรื่องโลกุตตรานุวัตเรื่องที่จะทำให้อยู่เหนือโลกเรื่องจิตว่างเนี่ยมันมีคนเข้าใจผิดยังไม่อบรมกายไม่อบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาพูดให้ฟังก่อเถียงคอเป็นเอ็นเป็นไปไม่ได้จะให้จิตว่างได้อย่างไรเห็นหนังสือดาจับจ้วงคัดค้านไม่มีในคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเขายังไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาเอาที่นี้บางคนไม่คัดค้านไม่คัดค้านในเรื่องจิตว่างเอาไปใช้แต่ก็ใช้ผิดใช้ผิดเดี๋ยวดื่มเหล้าด้วยจิตว่างแล้วตีหัวสนิทด้วยจิตว่างขออภัยเพื่อภาษาหยาบหยาพ่อคุณเทพพ่อเตะด้วยจิตว่างอย่างนี้เคยมีนะเคยได้ยินพูดกันในวงเล่าเลยก็เลยใช้ผิดเป็นว่างอันตรพานเป็นว่างของคนโง่เป็นความไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ยึดมั่นถือมั่นสองชั้นดับเบิลแอคชั่นเรียกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในความไม่ยึดมั่นถือมั่นกลายเป็นว่ายึดมั่นถือมั่นในความไม่ยึดมั่นที่พระท่านสวดเวลาคนตายอุปาทินุปทานิยาธรรมาอนุปาทินุปทานิยาธรรมานุปาทินานุปทานิยาธรรมาสังกิริตสังกิเลสสวดเอาเงินเฉยๆสวดเอาเงินซื้อๆว่าจะยังนะอะไรสวดได้ฟังให้ดีนะอนุปาทินุปทานิยาธรรมาธรรมที่ไม่ยึดมั่นแต่เป็นไปเพื่อยึดมั่นถือมั่นก็มีเนี่ยพุทธญาณท่านสอนเอาไว้เนี่ยเพราะนั้นมันเป็นเรื่องละเอียดที่จะพูดกันในเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เรื่องจิตว่างคือถ้าไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาแล้วไปพูดเรื่องนี้โดดๆมันเถียงมันยอมรับไม่ได้ถ้ายอมรับก็ยอมรับอย่างไม่เข้าใจเอาไปใช้อย่างผิดพลาดทำอะไรด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นจะทำชั่วด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นก็เลยกลายเป็นยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นเสียไปเลยทีนี้อุปโตภัตถะเพราะเหตุนั้นในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าสอนนายธรรมทินนะแต่ผมจะไม่ผิดนะอยู่ในสังยุตตนิกายโสตปฏิยังคสังจุดเล่มที่19ข้อที่1625หน้าที่512ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดก็แล้วไปนายธรรมทินนะพร้อมกับเพื่อน500คนไปขอฟังธรรมเป็นอุบาสกนะเป็นเศรษฐี ขอให้พระองค์ทรงแสดงธรรมมันเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลตลอดการอันยาวนานตลอดการทุกเมื่อสำหรับพวกผมผู้เป็นคารวาสที่มีลูกมีเต้ามีผัวมีเมียกันพระพุทธเจ้าท่านของเราท่านก็ตรัสเลยยีติสุตตันตาคัมภีราคัมภีรัฏฐาโลกุตตราสุญญาตปฏิสังโยตากาเลนะกาลังโอปัจฉาติเธอจงภาคเพียรพยายามเข้าถึงธรรมที่ลึกซึ้งเป็นคำสั่งสอนของเราเป็นเรื่องเนื้อโลกเป็นเรื่องประกอบด้วยความว่างไม่ยึดมั่นถือมั่นจงพยายามเข้าถึงทุกเมื่อเมื่อนั้นเธอก็จะมีประโยชน์มีความสุขตลอดกาลอันยาวนานไม่มีโทษมีทุกข์นายธรรมทินก็สั่นหัวรับไม่ได้นี่ไม่ว่าแต่เดี๋ยวนี้ยุคโลกาณวัตยุคนู่นเขาก็ยังรับไม่ได้ถ้าเขายังไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาเขาบอกว่าผมรับไม่ได้ยังมีนอนกกกรลูกเมียยังรูปไร้กระแจจันแปลงกาสีถากรรมกรช่างมาโกลาทรัพย์สมบัติเยอะจะทำอย่างนั้นไม่ได้ว่างไม่ได้ถ้าอย่างนั้นท่านก็ลดลงมาลดลงมาว่าอย่างไรยสสถาตถาคติอาจารสุปฏิทิตาสีลัญจะยสกัลยานังอาริยกันตังปะสังสิตังสังโกปะสาเทยสธิอักอุชุภูตัญจะทัศนังขออภัยผู้ภาษาบาลีก็หมดเวลาไปอีกเธอจงมีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเธอจงมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์ในพระธรรมพระสงฆ์ไม่หวั่นไหวมีศีลชนิดที่พระอริยเจ้าพอใจสรรเสริญในเนื้อในตัวทุกเมื่อจงมีความเห็นอันซื่อตรงความเห็นอันซื่อตรงก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความว่างอีกคือเก่าเพราะนั้นพระพุทธเจ้าลดลงมาก็เปิดทางเปิดช่องให้กับไปสู่ความว่างอีกอย่างเก่าความหมายแห่งความว่างโลกุตตรานุวัตมีอยู่สองชั้นตอนแรกให้เห็นความว่างซะก่อนเห็นหยาบหยาบเห็นกายนี่เห็นปัจจัยสี่เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคอาหารการกินตลอดทั้งที่อยู่อาศัยอาศัยเหตุปัจจัยประกอบกันประพัตมานังธาตุมัตเมเวตังยะติทั้งที่เราสวดหมุนเวียนไปเป็นเพียงสักว่าธาตุสิ่งเหล่านี้นี้เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดข้าวน้ำโภชนะอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคทั้งหมดและตัวเราผู้บริโภคใช้สอยสุนโยว่างเปล่าจากความหมายแห่งความมีตัวตนปวัตมานั่งหายใจเข้าหายใจออกดื่มน้ำข้าวเหี่ยวออกบริโภคอาหารข้าวทายออกบนเวียนกันอยู่นี่คือปวัตมานังแห่งธาตุดินน้ำไฟลมเวลาตายปั๊บก็กลับคืนดินไปเป็นดินน้ำไปเป็นน้ำไฟเป็นไฟลมไปเป็นลมสุญโยว่างนิสโตไม่ใช่สตาว่างเห็นอันนี้ท่านสอนเบื้องต้นให้เห็นความว่างเรียกว่าสุญญังสมะนุปัสสติให้เห็นความว่างเมื่ออบรมกายอบรมศีลอบรมจิตละเอียดแล้วก็ก้าวลงสู่ความว่างตามเป็นจริงสุญญตะวัคคันติภาวติปริสุทธังปรมานุตตังสุญญตังก้าวลงสู่ความว่างตามเป็นจริงความว่างอันบริสุทธิ์ยอดเยี่ยมเรื่องนี้ละเอียดนะตอนที่เห็นความว่างนี่เรียกว่าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่มีตัวมีตนของมันมันอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยในขณะนี้อุปทานยังคลอเคลียยังยึดมั่นถือมั่นแต่ก็เห็นแล้วว่าไม่ใช่ของเราแน่นอนเราก็ไม่เป็นเราแน่นอนแต่ความยึดมั่นถือมั่นก็ยังมีแต่พอเรามาอบรมลึกตัวนี้ลึกหน่อยนะเพื่อจะก้าวลงสู่ความว่างอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาซึ่งวันหน้าเราคงจะได้พูดกันอย่างที่เราอบรมมานี่นั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่ทุกขณะในอานาปานสติความคิดเกิดขึ้นสัญญาเวทนาวิตกเกิดขึ้นรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยอภิญญายะรู้ยิ่งขึ้นจนเป็นสัมโพธายะรู้พร้อมอัตโนมัตินิพพานายะดับลงไปตั้งอยู่ไม่ได้ทุกอารมณ์พอรู้แล้วก็ดับไปเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดดับต่อมารู้แล้วย้อนคืนมาดูตัวผู้รู้วิญญาณธาตุอันบริสุทธิ์รู้ตัวนี้ว่างอยู่กับตัวผู้รู้รู้อยู่กับความว่างก็เลยเป็น being alone อยู่อย่างโดดเดี่ยวอันนี้เราจะต้องพูดกันในการก้าวลงสู่ความว่างในวันต่อไปวันนี้คงจะต้องยุติลงด้วยเวลาสว่างแล้วจะได้ไปบิณฑบาตกันข้อความเจริญงอกงาม ในศีลในธรรมโลกุตรานุวัตจงงอกงามเจริญขึ้นในจิตในใจท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญ